Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Regnskaber, rentemøde og resultater i vores aktiekonkurrence, det er nogle af hovedoverskrifterne for denne udgave af Millionærklubben her torsdag morgen. Lad os hoppe ud i det lige med det samme. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. En morgen, der, jeg synes, jeg har sagt det ufattelig mange gange, er blandet. Hvad sker der derude på markederne? Ja, men altså, vi står stadigvæk sådan lidt og måber og kigger på de der tweets, og vi har vel stadig ikke rigtig forstået, at noget af det bliver til noget, og noget af det bliver ikke til noget. Så, ja, Donald Trump, du taler om, kan jeg høre. Hvem skulle det ellers være? Jeg har ikke hørt noget om, at hverken dronningen eller Lars Løkke sidder og tweeter hele natten, men det kan da godt være, at vi skulle bede dem om det. Nå, never mind, tilbage til virkeligheden, det er, at USA lukkede sådan lidt blandet, og derfor har vi også lidt blandet de to gamle indeks, Dow og S&P 500 er lukket. Små minus eller lige omkring nullet, og Nasdaq kryb så op i et lille plus, som så mange gange før, så de der tech-aktier er stadigvæk det limit er måske skyen, var jeg lige ved at sige. Op i skyen er de i hvert fald på vej, og det var Google, Facebook og Microsoft, der tog til den sammen med Amazon, så ja, stadigvæk tech-aktierne, der ligger for land, og så var der også en stigning til Medico, som Nasdaq også har en god del af. Det er jo, man kan sige, hvis der nu kommer noget uro, og man skal søge sikre steder hen, så er det jo som regel mod noget medicin, man kan søge, fordi at, jamen, vi skal jo have den pille, hvis vi har en eller anden sygdom, eller et stomi, eller hvad det nu er, alverdens ting og sager, vi har pådraget os, så skal vi jo stadigvæk have det, og selvom det så ikke går så godt, eller bliver lidt usikkert på markedet, så er det dem, der kører. Så op til dem igen, og det gør jo så, at Europa og Norden er sådan lidt blandet her for morgenstunden. Daxen er en lille smule nede. Vi rundede de der 12.270 i går, men ja, vi ligger lige 12.232 her til morgen. Mm-hmm. Og, Persson, lad mig lige skyde ind der. Jeg har været i kontakt med Christoffer Wold, som mener, at Daxen har en eller anden top der omkring 12.300, sådan cirka. Mm. Når vi har ramt de 12.300, så peger han altså pilen nedad. Så skal vi ned og ramme 11.000 igen. Er du enig i den betragtning, når du kigger på dine kurver? Jeg synes bare, at man skal følge trenden, og man må bare sige, at trenden jo er nedad, så og vi skal, jeg vil nok lidt højere op i træet, i hvert fald for at se, at trenden var brudt, så kommer vi ikke over 12.400, så vil jeg også sige, at vi stadigvæk hænger i den faldende trend. Så lad os se, hvor højt vi kan, om vi kan komme op over de der 12.400, sådan en vigtig milepæl for mig i hvert fald, hvor jeg tænker, så ser det lidt bedre ud, fordi så kommer vi op lidt over bunden fra februar, og vi bryder nogle faldende, glidende gennemsnit på dagsniveauet, men vi skal jo op over dem, så lad os se. Der er altså stadigvæk gevaldigt bølgeskuld derude på aktiemarkedet. Mm. Lars Persson, der er kommet regnskaber ud fra Torm, vi skal tale med deres CFO lige om et øjeblik. Ja. Vi ringer til ham her 10 minutter over 9. Men inden da, ja, hvad er det så ellers for nogle aktier, der udmærker sig på det danske marked? Jamen, vi har to selskaber, der går hver sin vej. Torm sker der ikke rigtig meget noget med, mens G4S og Tobakken går hver sin vej. Tobakken var en smule, jeg tror ikke, det var lavere, end hvad de selv havde været udmeldt, men det er altså STG, Scandinavian Tobacco Group, du taler om, når du siger tobakken, bare lige for at sætte det på plads. Nemlig, men de har en svær omsætning og en bundlinje, der bliver næsten 100 millioner lavere, og alligevel så udbetaler de så 4 kroner mere i dividende. Sidste år betalte de 5,5, nu betaler de 9,3 30 øre, så de ligger ikke på lade side for at udbetale dividende, men selve regnskabet bliver taget noget lunken imod, og aktien er lige nede med i øjeblikket 7% i 113, men kan man regne sådan en yield, så er det jo faktisk en meget god og godt køb, måske, hvis man er efter udbytteaktier, og købe til 113 og få 9 kroner i baglommen, når dagen er omme. Det er så ikke lige i dag, men om noget tid. Men det har været et hårdt år for tobakken. Vineomsætning, og specielt i de håndrullede aktier, og cigarer, det kan man bare se, hvor man er hovedfyldt af. I de håndrullede cigarer er der blandt andet, og så i maskinproducerede cigaretter, der er de indført noget nyt bogføringssystem i den del, så derfor så går det lidt skidt. Lars Persson, vi kan vende tilbage til tobaksselskabet lidt senere. Nu skal det nemlig handle om tankselskabet Tom. Hvis man ser alene på deres aktiekursudvikling, så kan det altså være lidt svært at bevare entusiasmen. Men spørgsmålet er, om tankmarkedet er på vej opad. Det bliver vi måske lidt klogere på nu, hvor jeg har fået Christian Søgaard Christensen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Christian. Godmorgen. Du er CFO i Tom, og vi har ringet til dig selvfølgelig, fordi jeg har lagt regnskabstal på bordet denne morgen. Og ærligt talt, det blev lidt sent, tror jeg. Vi har i hvert fald først lige modtaget dem lige her, da vi gik ind i studiet klokken 9, så det er altså begrænset, hvor meget vi har nået at dykke ned i de tal. Så kunne du ikke lige tage og være god og rar og trække nogle pointer op for os fra regnskabet? Jo, det vil jeg meget gerne. Så generelt er det jo et regnskab, som indfrier forventninger, og så måske et nyt lidt mere. Vi er til dato det eneste produktregistreri, som har leveret sorte tal for 2017. Vi kom ud med en lille profit på $3 millioner før skat. Og grunden til, at vi har kunnet levere profit, det er, fordi vi har leveret en stærk toplinje i forhold til konkurrenterne, og så fordi vi har industriens vel nok laveste omkostningsniveau. Så det er egentlig et regnskab, som vi er tilfreds med i et vanskeligt marked. Mm. Så fin top, kan jeg høre dig sige. Hvordan ser det ud på bunden? Jamen, vi leverer en profit som det eneste, så det er jo relativt set godt, men når du har et afkast på 2,8%, så er det jo ikke tilfredsstillende i absolutte termer. Mm. Og nu har det jo heller ikke været et specielt nemt marked, som I har bevæget jer i tankmarkedet. Det har det altså stadigvæk sådan lidt svært, eller har det egentlig det? Christian, er der lys forude, og hvordan ser det egentlig ud på den front? Jamen, hvis vi kigger på markedet i 2017, jamen, så har det været et vanskeligt år, og det skal nok ses i lyset af 2015, som var et rigtig stærkt år. Ulempen var dog, at der blev opbygget rekordstore lagre af raffinerede olieprodukter, og vi lever af særligt med disse olieprodukter, så når lagrene skal normaliseres, så går det ud over de volumener, som vi transporterer. Og vi vurderer, at lagertrækket har fjernet omkring 4% af den efterspørgsel, som vi normalt ser. Og det er jo mærkbart i et marked, som ellers ville være i balance. Mm. Så når du kigger ind i 2018 og fremtidsudsigterne, så ser vi egentlig, at byggeblokkene for et stærkere marked er til stede. Lagerne er nede på et normaliseret niveau. Ordrebogen er lav i en historisk kontekst, og hvad der er endnu vigtigere, så ser vi også, at ordreaktiviteten er lav. Mm. Og når vi kigger på det, så ser vi også, at skibspriserne er begyndt at stige, hvilket normalt er en god indikator. Ja, nu er det jo altså, det er lagerne, som du er inde på, der blandt andet har drillet jer, og jeg kan godt afsløre for dig, Christian, nu ved jeg ikke, hvor meget du hører Millionærklubben selv, men vi har stået her i ganske lang tid og talt om, at nu går det fremad for tankmarkedet, og nu er de ved at være der. Det har vi altså altid gjort det seneste års tid, men det lyder på dig som om, at nu er den der faktisk. Altså, skal vi til at se pæn vækst hos Torm og de øvrige konkurrenter her fremad i 2018? Det er klart, at vi i 2017 valgte at skifte gear fra at være afventende til at gå over i, hvad jeg kalder sådan en aktiv vækstfase. Mm. Så i starten af året, der frigjorde vi en lille milliard danske kroner til skibskøb. I anden halvdel af 2017, der købte vi nye og moderne skibe for lidt over en kvart milliard dollars, eller 1,6 milliard danske kroner. Og i januar i år, der rejste vi $100 millioner til egenkapital til ny vækst. Så det sker jo i forventning om et bedre marked. Det vi nok ikke siger, det er, at det ikke er på den helt korte bane, så de næste par måneder, hvor vi forventer, at det vender. Men det er jo klart, at vi gør kun de her ting, fordi vi har en forventning om, at der er lys i horisonten. Mm. Ja, som du var inde på, så var I altså ude at udstede nye aktier her i januar måned. $100 millioner blev det til, så vidt jeg husker. Right. Jeres CEO, Jakob Meldgaard, var ude i medierne på daværende tidspunkt og talte om, at I jo altså skulle købe flere skibe, men altså også, at I skulle udnytte de her penge til andre muligheder i markedet. Hvad er det for nogle andre muligheder, I ser på? Det er jo det, vi har set igennem en længere periode, det er jo, at industrien taler om konsolidering. Altså, at fusioner blandt de spillere, der er. Og der er klart, at der kan vi jo også være en aktør i det marked, når de muligheder byder sig. Mm-hmm. Så det er nok vanskeligt at komme det lidt nærmere på det her tidspunkt. Okay, det må vi så vente på at høre, hvad der kommer i 2018, hvis der kommer noget der. Lars Persson, ja, hvordan er det med overkapaciteten af jeres typer skibe? Altså, nu ved jeg godt, der er mange forskellige. Så er der nogen, der sejler med fed olie, og nogen, der sejler med raffinerede produkter. Men sådan all in all, altså, hvor langt er der til ligevægt? Altså, hvis man kan sige sådan, jeg ved godt, det er jo bare noget, man har på Handelshøjskolen, og så rammer man en eller anden ligevægtsbalance. Men sådan nogenlunde, tænker du, når man har skrottet nogle skibe, og hvordan ser I på det? Altså, nu har I jo sikkert været ude og købe nogle supermoderne og optimerede skibe kontra nogle af de gamle primsoller, der ligger derude og sejler. Altså, hvor hurtigt tager man dem hurtigere ud, eller hvornår får vi noget ligevægt, tænker du? Jamen, jeg føler egentlig ikke, at vi er så langt fra ligevægt. Mm. Altså, hvis du kigger på det, vi har guidet til markedet, vi har sluttet 28% af 2018 allerede til $15,800 per dag, og vi tjener altså penge ved $14,000 per dag. Okay. Mm. Så det er ikke, fordi det er et dårligt marked. Nej. Det tror jeg, man skal i hvert fald få produkttank. Hvis du er i råolie, så ser det lidt sværere ud. Men i produkttank er det ikke et dårligt marked. Så det er vi egentlig ikke... Så vi er ikke så langt fra den ligevægt, du taler om. Det, der så også skal til, det er jo, at vi ser nogle gode drivere. Efterspørgselen på olieprodukter er jo generelt god. Mm. Vi ser stadigvæk bevægelsen om, at vi transporterer olieprodukterne længere, fordi vi flytter raffinaderierne væk fra der, hvor den bliver forbrugt. Og som jeg sagde også, at ordrebogen er ved at være lav. Det vi dog har lige i øjeblikket, det er 4. kvartal og 1. kvartal af 2018. Så i år forventes at blive nogle ret store leveringskvartaler. Der kommer mange nybygninger ind i markedet, og det skal vi jo lige absorbere. Ja. Og det er jo egentlig derfor, jeg også siger, at jeg forventer ikke lige, at det bliver en gradvis bedring af markedet hen over 18. Mm. Christian Søgaard Christensen, CFO i Torm, i slutningen af 2017, der valgte I også at blive noteret igen på Nasdaq i USA. Har det haft den effekt, som I egentlig forventede? Jamen, det har egentlig udviklet sig, som vi har forventet. Der har været, vi kom ombord, det har givet en masse opmærksomhed i USA. Vi har en række roadshows i næste uge i USA, hvor vi skal mødes med investorer. Det er klart, at her i begyndelsen er likviditeten tynd, når du ikke udsteder aktier samtidig med dem, men det har egentlig været en del af planen. Mm. Og vi forventer, at den dobbeltnotering, vi har, kommer til at give bedre likviditet hen over tid, og giver os også et værdifuldt værktøj i forhold til den industrikonsolidering, som vi talte om tidligere. Ja, og så er der en detalje i regnskabet, som jeg godt kunne tænke mig at få med, fordi jeg har ikke haft tid til at dykke ned i det, som sagt, og se, hvad det er. Udbyttebetalinger. I har svinget lidt med, om I ville betale udbytter, eller om I kunne betale udbytter, eller ikke kunne betale udbytter. Hvad gør I den her gang? Ja, altså vi har en udlodningspolitik, der siger, at hvis vi tjener penge, så udlodder vi mellem 25-50% af de penge, vi tjener i hvert halvår. Mm-hmm. Og i første halvår, der udlottede vi $1,2 millioner. Vi er ikke profitable i anden halvdel af året, så derfor udlodede vi ikke penge her. Helt i tråd med vores dividendepolitik. Mm. Pearson, du vil spørge mig? Nej, det var netop om, okay. Hvad de tænker med udbyttepolitikken, men den har du jo overhældet mig indom der, Bodil. Ja, og så er der jo altså det springende punkt i disse dage, hvor vi netop står, Christian Søgaard Christensen, det er den gode herr Trump og den her handelskrig, som han så melder på banen. Når man sidder ude som finansdirektør i Torm, hvordan ser man så på den her sag? Er det noget, du bekymrer dig over, eller hvad? Det er jo noget, vi holder øje med. Jeg vil sige, at reaktionerne i produkttanksmarkedet på herr Trumps udmeldinger har været afmålte. Altså, der har ikke været de store reaktioner på den indtil videre. Men det er da noget, vi holder øje med, men lad os nu se, om det ikke falder i sig selv igen. Det har det jo med at gøre nogle ting over for ham af i hvert fald. Christian, inden vi slipper dig helt, så lad mig bare høre sådan på det helt overordnede, nærmest filosofiske plan. Hvad er de helt store muligheder, og hvad er de store trusler for Torm her i 2018? Jamen, de store muligheder er jo, at markedet retter sig hurtigere end det, vi indikerer. Og også, at der kommer nogle af de konsolideringsmuligheder, som vi har talt om. Det vil være de store positive effekter for Torm. Jeg vil sige, når man kigger på vores... Så hvis vi taler om de udfordringerne, jamen så er vi jo... Hvis man kigger på olieefterspørgselen, den er jo drevet af den generelle økonomiske situation. Så hvis der sker et hak i tilliden til den makroøkonomiske situation, jamen så vil det også påvirke vores marked. Mm. Således altså Torms regnskab. Christian Søgaard Christensen, CFO i Torm. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Tak for mig. Selv tak. Så vidt altså. Ja, Lars Pearson, det lyder så til meget godt. Det var et regnskab, som landede 10 sekunder inden, at vi gik i luften her i Millionærklubben, så du har heller ikke lige nået at dykke dybt ned i det. Umiddelbart så ser det ud som, at investorerne er sådan nogenlunde tilfredse, eller hvad? Ja, det er jo ikke, der er ikke stor, altså der er ikke, det er ikke en, der flyver op, eller den dykker heller ikke ned. Den ligger lige omkring 0,7 oppe. Ah, nu er op med 2%, det er bare fordi, jeg ikke sidder og trykker på knappen her. Så 2% oppe, ja, altså det er vel også det, at der er lidt overskud på bundlinjen. Og det ser jo sådan rigtig godt ud, når man tænker på, at det har været en svær branche også i år, men det, og det går langsomt, fordi der er jo ikke nogen, der kan regulere og sige, der er jo ikke nogen overordnet myndighed, der ringer op og siger, nu tager vi et tankskib ud for Torm og et for Tesakos og et for dig, sådan så man får, hvad kan man sige, kan få priserne hurtigere op. Det er simpelthen slagets gang og slidets gang, der må gøre, at de der tankskibe bliver revet ud, og så må man se, hvem der dør undervejs og bliver rekonstrueret og sådan noget. Så det er jo sådan en lidt branche, der må kæmpe lidt for sig selv. Andre steder, der lukker man jo en fabrik, eller fyrer nogle medarbejdere. Man har også lagt nogle skibe op, men problemet er jo, hvis de står og er købt ind, og der er gæld på dem, jamen, så skal du jo stadigvæk betale noget af din gæld. Ikke? Så på den måde kan man sige, de har nogle faste omkostninger hos Torm, som de ikke rigtig kan komme af med, når de først har købt sådan en Supermax, eller hvad de nu hedder, de der store tankskibe. Og hvis du nu lægger alt det der fundamentale lidt til side her, Persson, og så bare forholder dig til de kurver, som du kan få på banen, det er jo altså en aktie, som har bevæget sig i den grad nedad. Ja, det må man sige. Det har været, det har været et virkelig surt marked. Vi rodede jo lidt rundt med den her i Millionærklubben lige, da der kom aktietegninger, og de blev reddet, og jeg tror faktisk, at det var jo Hans Svendsen, der kom bedst ud af den historie der, men der gik jo aktien for en krone, og og så op i, hvor var det, nu er det jo nogle år siden, så jeg skal lige finde det, men der var i hvert fald ramageant i kursudviklingen der, og så er den jo bare gået ned ad bakke siden, fordi det har været en svær branche, ikke? Men Svendsen har købt ind på den, og så vi må håbe på, at Millionærklubben fortsætter en 10-15 år endnu, fordi så ender han jo nok med, at aktien ligger op i det niveau. Altså det er jo en branche, hvor der er store cykler, og nu skal hele den her cykel vende. Ikke er vi ude at cykle på den måde, men I got it. Ja, okay, godt. Så hvad hedder det nu? Så vi skal jo have aktien til at stige, ikke? Så jeg vil sige, ja, den ser ikke sjov ud. Jeg vil nok vente, og man kan sagtens vente til den runder 50, fordi går der først hul på honningkrukken, jamen så burde den jo løbe op både mod 70 og 100, ikke? Men Persson, får du ikke ro i sindet, når du hører sådan en finansdirektør være ude og sige sådan, altså nu er vi ved at være nået et ligevægtspunkt, og det skal ligesom, det her det vender, og jeg ved godt, at manden selvfølgelig taler sin egen virksomheds sag. Det er jo fair nok. Men gør det ikke et eller andet ved dig, at du tænker, okay, det der tank der, det kan godt være, at det alligevel er ved at være tid? Jo, men det er jo derfor, jeg måske har købt Norden i stedet for, fordi så får du begge dele. Men ja, men altså, han skal jo tale sin egen sag, som du selv siger, Bodil, så man skal jo huske at trække, om ikke det halve fra, så i hvert fald noget af det fra. Og selvfølgelig ser de lys på det, fordi her, det er jo altså, ligesom, at vi ser lys på aktiemarkedet. Jamen, det vender lige om lidt, ikke? Så ser han jo også, at det vender lige om lidt. Altså, det er jo hans opgave at gå på arbejde og tænke, men i morgen tjener vi penge. Ja, vi gør det ikke i dag, men vi tjener penge i morgen. Og sådan har vi det jo også, når vi går på arbejde. Altså, så det er jo den der med, at jamen, lige om lidt, så sker der noget. Altså, du kunne nærmest ikke holde ud at være aktieanalytiker, hvis du ikke sådan kunne se lys på sagen. Er det det, du siger? Nej, men altså, man må sige, at fra 2000 til 2003, der var det da, altså, det var da nogle mærkelige år at gå på arbejde i, fordi der kørte markedet jo nærmest kun en vej, først med IT-boblen, og så med alle mulige andre ting, der blev ved med at trække ned i det. Og til sidst, så var der jo ikke mange, der talte om aktiemarkedet. Jeg ved godt, der er nogle unge mennesker, der overhovedet ikke kan forestille sig af det, men lige pludselig var der, så var aktier not, altså, det kan godt komme. Meget mærkelig verden, vi beskæftiger os med. Lars Persson, det gør vi så glad og gerne hver eneste dag her på Radio 24/7 mellem 9 og 10. Nå, herr Persson, det er også en dag, hvor at Mario Draghi skal på scenen. Der er rentemøde i ECB. Han kommer ud kl. 13.45 og melder, om han har tænkt sig at gøre noget ved renten. Formentlig har han ikke. Det er i hvert fald ikke noget, der ligger i markedet, at der kommer til at ske noget på renten. Men man ved jo aldrig, hvad der kommer af retoriske udmeldinger og små pips og ting og sager ind imellem talen der kommer ud, altså 14.30. Så Persson, er det værd at holde øje med et rentemøde og et pressemøde fra ECB? Altså, gider han dog snart vil trække lidt i håndbremsen, altså vores gode gamle legekammerat Frank Øland over for fødevaredirektoratet, var jeg lige ved at sige, sådan er det. Ja, netop. Han var jo lidt ude i går, så jeg på Dagbladet Børsen sige, en gang i 19, var der måske kom nogle renteforhøjelser, eller sådan mere eller mindre. Ja, en gang bankmand, altid bankmand. Det er det. Ja. Og det kunne jo kun, jeg tror alle næsten, der har været herinde af cheføkonomer, har jo nærmest sagt, hvor Det ville være godt. Jamen, selv jamen også Ulrik Bie, og jeg tror, de fleste godt kunne tænke sig, at han snart gjorde bare en lille smule. Også fordi, nu ser vi jo, som vi havde Engholm med for Nykredit, Frederik Engholm med, sagde, at nu er der jo en lille smule vækst i Italien. Ikke, at vi skal kvæle den, men vi kan jo ikke blive ved med at pumpe penge den vej. Altså, der må også være noget strukturelt, hvor man har lavet nogle ændringer i Spanien. Jamen, så må man jo også lave noget i Italien og i Grækenland, sådan, så man ligesom kommer rundt om den her kattepine, som man står i, ikke? Mm. Og Persson, er det noget, der påvirker din måde at handle på aktiemarkedet lige i dag, eller lige de her sådan, kommende dage? Altså, at der kan komme udmeldinger fra hr. Draghi, eller er du bare sådan teknisk analytiker helt ind i hjertet? Jamen, lige der er jo teknisk, fordi mit problem eller min udfordring er jo, at de europæiske markeder er faldende, og USA, de står stille eller kravler en lille smule op igen. Og det er jo det, der er sådan lidt fordi jeg har sådan fokus på det europæiske marked, og vi har jo længe stået og tænkt, jamen, nu er det europæiske aktier, jamen, nu er det europæiske aktier, men jamen, det er jo ikke sådan en bred penicillin, vi kan tage af europæiske aktier. Det er meget, meget stockpicking, hvor man må ned og finde godbiderne rundt omkring, og så nogle gange kan man godt have tænkt, at man har fundet en god bid, og så snubler den alligevel. Altså man kan jo se, den danske regnskabssæson har jo været sådan en lidt snublesæson, hvor vi ikke er kommet helt i mål, tænker jeg. Mm. Vi er nogle gange lidt forud for vores tid, Lars Persson, både på rentemarkedet, men måske også endda på tankmarkedet, som vi altså talte med lige før vi havde Torm med igennem. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Lars Persson er med mig i studiet. Vi tager temperaturen på de aktuelle markeder. Vi tager også temperaturen på vores aktiekonkurrence. Vi skal nemlig have Philip Gunst med lige om et øjeblik, og Lars Svendsen, ja, han kommer også med sidst i udsendelsen. Vi streamer live på Millionærklubben på Facebook. Der kan du bare finde os. Vores side hedder bare Millionærklubben på Facebook. Og der kan du altså følge med i, hvordan det foregår her i studiet, når vi sender radio. Du kan også blande dig i debatten, eller sende spørgsmål herind i studiet. Adressen er som altid mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Vi har som bekendt en aktiekonkurrence kørende her hele året. Det er en konkurrence, hvor vi har givet Lars Svendsen og Lars Persson 250.000 kroner, som de skulle forvalte i løbet af året. Philip Gunst, vores nyeste medlem af Millionærklubben, har vi givet 100.000, og ham har vi fået med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til, Philip. Godmorgen. Philip, lad os bare gå til de konkrete facts til at starte med. 100.000 kroner, som du altså har forvaltet. Du har sat dine penge i mange af de amerikanske aktier. Du kigger også lidt mod Kina, men det er altså det store udland, du bevæger dig i, når du skal investere dine penge. Hvor meget er de 100.000 blevet til, sådan hvor vi står lige her nu? Jamen, jeg er pt. Op med omkring de her 6%. Og det ligger jeg ligger lidt og bølger frem og tilbage fra uge til uge. Så jeg er ikke så forfærdelig ked af min position. Nej, altså en lille bitte smule bedre end sidste uge, hvor jeg mener, det var 104.000 eller noget i den regning, du var på. Ja. Men lidt dårligere selvfølgelig, end du har været oppe. Philip, lad os bare lige starte med at fonde det her med. Vi kan følge din portefølje på Shareville. Man kan finde et link til Shareville inde på vores hjemmeside, inde under Radio 24/7, der finder Millionærklubben, og der er altså link til alle porteføljerne her. Der er nogen, der har henvendt sig til os og sagt, det ser da ud som om Philip han er bagud på det der Shareville. Så kan du ikke lige fortælle os, hvorfor det er, at den ikke helt viser, hvad resultatet er? Jo, lige præcis. Vi havde jo nogle udfordringer i løbet af den første måneds tid med at få oprettet et depot til mig på Nordnet, grundet nogle af de her koder, legekoder, der skulle oprettes efter de nye regler, der er startet her først i 1.1.2018. Så jeg lavede jo omkring 13-14% i løbet af den første måned, før jeg blev aktiv i markedet via Shareville og fik mulighed for at handle mine første aktier for real. Så jeg fik givet min 13,5% i løbet af de første 3 uger. Okay, så man kan altså ikke helt regne med det resultat, man ser derinde. Og det er selvfølgelig også derfor, vi følger op en gang om ugen, Philip, sammen med dig. Jeg synes, du er så sød, at du siger, at vi havde nogle problemer. Det var sådan set bare os herinde. Nå, men anyways, Philip, en af de aktier, du har investeret i, at JD.com, de har aflagt et regnskab for nylig. Hvordan så det egentlig ud? Jamen, JD.com kom med deres Q4-regnskab i fredags, og til, man kan sige, min store forundring, så faldt aktien relativt tungt med omkring 9% i fredags, og faldt yderligere 4% i mandag. Så det var egentlig udelukkende baseret på nogle dårlige earnings, det vil sige bundlinjen. Forventningerne var omkring 0,54 i den lokale valuta per aktie, hvor den landede på 0,31 per aktie. Og det var egentlig et udtryk for, at markederne var presset grundet øget konkurrence på investeringer, lød det fra analytikerne. Men nu, når jeg kigger regnskabet igennem, så er jeg ikke helt enig med den vurdering. Der er ikke nogen tvivl om, at investeringerne var en klar del af pakken. Man gik ud i Q4 og investerede tungt i både kunstig intelligens og også, at man er påbegyndt processen i forhold til at børsnotere sin logistikafdeling. Men når det så er sagt, så udtalte Richard Liu, den administrerende direktør, også på conference callet til Q3, at alle earnings vil blive reinvesteret i selskabet med fokus på vækst og teknologi. Og vi skal også holde for øje, at JD.com er stadig et selskab, der vækster, selvom de er det største selskab baseret på omsætning i internet. Industrien i Kina. Så jeg synes lidt, at det er et forvrænget billede, vi ser, når vi ser aktiekursen falde med 9% fredag og 4% mandag. Så dem, som er langsigtet, ligesom jeg, i JD.com, ser egentlig en rigtig god suppleringsmulighed i de her niveauer. Ja, okay. Så vi er ude i den der med, dit marked forstår dig ikke, Philip Gunst. Betyder det altså, at du fastholder dit blik på JD.com? Altså, du ændrer overhovedet ikke på den måde, du ser på aktien, selvom de altså kommer ud lidt dårligere end ventet? Tværtimod, så synes jeg egentlig, at det her regnskab, det gjorde mig egentlig blot mere, hvad kan man sige, tryg i forhold til, at JD.com er på vej i den rigtige retning. De vækster på toplinjen, vækstede med 38,7% year to year i Q4 til 16,9 milliarder dollars. Det, der selvfølgelig er lidt bekymrende, det er, at de ikke tjener så meget på bundlinjen. De ligger med et loss på 140 millioner dollars i Q4. Så de har rigtig mange omkostninger. Marketingomkostningerne stiger også med 35% for kvartalet, hvilket dog også var et udtryk for, at Singles Day er jo en af de her dage, der svarer til Black Friday i Europa, i Kina. Og det er det, der ligesom ligger af deres store pain. Og de er nødt til også at få nogle markeder på bundlinjen. Men så længe at selskabet er i den vækst, som de er, og så længe de bliver ved med at vækst på både antal kunder og på toplinje, så er jeg egentlig ikke så urolig. Og når de så samtidig går ind i nogle af de her ting, som Alibaba, den helt store konkurrent, fokuserer meget på, blandt andet AI, big data, så er jeg egentlig ikke så urolig for, at markederne ikke kan følge med nu, så længe at man har en langsigtet plan om, at de markeder, de skal forbedres. Mm. Så JD.com, lyder det til, for lov at blive i din portefølje, Philip Gunst. Er der andre, der hænger lidt på vippen, som du overvejer, om de skal skiftes ud? Jamen, ExxonMobil er egentlig den eneste, som jeg stadig er lidt usikker på, om jeg skal smide på det følgende. Det lyder måske efterhånden lidt kliché nu, når jeg har sagt det de sidste par uger. Det kender jeg godt. Ja, lige præcis. Det er jo det, vi ender lidt med at sidde og sige det samme, men vi ved ikke rigtig, hvad vi skal kippe dem ud med. Nej. Så jeg sidder egentlig lidt og stadig overvejer, om jeg ikke skal få smidt ExxonMobil ud af porteføljen og få taget det tab, jeg har i den, og så ellers få skiftet ned med noget, der er lidt mere interessant. Når det så er sagt, så er der også en aktie som Teva, som egentlig ligger lidt i stillestand for tiden, og måske egentlig virkeligheden falder mere tilbage, end den falder frem. Men som jeg også udtalte sidste uge, så er jeg egentlig så fortrøstningsfuld omkring Teva og de newsflow, der skal komme i løbet af 2018, så den er jeg egentlig ikke så forfærdelig bange for, at den skal falde yderligere tilbage. Mm. Ja, Philip, nu var du altså med her i studiet sidste torsdag. Man kan gå ind og finde udsendelsen i vores podcast-arkiv, hvis man vil høre, hvad du havde at sige. Det var jo altså også en torsdag, hvor der jo altså også er usikkerhed, om markedet skal køre op eller skal køre ned. Og det er jo sådan set ikke blevet mindre med usikkerhed, og der er handelskrig på vej måske, og enighed ved helt, hvad man skal regne med, at der bliver meldt ud. Nå, altså, nu står I der og spiller hårne i to. Ingen ved helt, hvad man skal regne med, hvad der bliver meldt ud fra Det Hvide Hus og have Trumps side, og hvad der bliver svaret igen fra de andre store økonomier. Bare sådan helt overordnet, Philip, hvordan ser du på de her aktuelle markeder, som det kører lige nu? Og men nu er der efterhånden mange, der har brokket sig over, at vi har haft det for konservativt Hvidt Hus i mange år, og nu har vi efterhånden fået en mand, som melder alt ud på Twitter, så det er da også, det er da også lidt interessant, og det kan da være, at han melder ud, at vi skal bygge det hele eller aktie i morgen, men det må vi jo så se, så bliver Helle Larsen i hvert fald glad ved jer. Men når det så er sagt, så er vi også nødt til lige at tage temperaturen og lige slappe lidt af nogle gange. Jeg synes, der bliver den volatilitet, vi ser for tiden, er jo også frygtelig overdrevet. Det er også det, jeg kan høre, når jeg hører nogle af de store cheføkonomer og nogle af analytikerne. Jamen, det er jo voldsomt, det vi ser nu. Det er jo ikke et hverdagsbillede. Når det så er sagt, så er det fint. Jeg synes et eller andet sted, det er sundt, at vi får nogle af de her korrektioner undervejs, fordi som vi også har kunne se, når vi zoomer ud på nogle af graferne, så er tingene steget rigtig meget. Der er også en grund til, at nogle af de her store selskaber, de falder på de regnskaber, fordi de ikke kan leve op til forventningerne. Og der er bare kontant afregning ved kasse 1, når vi er i et marked, et bullmarked på 9 år, som er steget så frygtelig meget, så er der bare nogle selskaber, som skal levere nogle flotte tal, ellers så går det den anden vej. Så når det er sagt, så er det fint nok, at der er de ting, der sker i markedet for tiden. Men jeg vil alligevel sige, jeg kan stadig ikke se, hvad det er, der skulle lede til, at vi skal have et fald på 30-40-50% i aktiemarkedet i de overordnede indeks. Jeg synes, om Trump så går ud og siger, at han har planer om at lave handelskrig med Mexico og Canada nu, efterhånden også med Europa på bilsiden. Ja, men jeg tror lidt, det bliver ved de tomme trusler. Det er lidt ligesom den mur, han også sagde, han ville bygge. Den har vi heller ikke rigtig set skyggen af endnu. Nå, altså en ting er, hvis at der kunne lure et decideret bæremarked i horisonten, men de her korrektioner på måske bare sådan et eller andet sted mellem 8-10% filgunst, det kan man jo aldrig nogensinde komme udenom. Men hvad gør du? Du er med i en konkurrence her. Altså prøver du at handle ind i det, ind i sådan en korrektion, eller lader du det bare løbe, og så håber på, at det retter sig? Jamen, jeg har jo lidt taget det parti, at jeg gerne vil være langsigtet investor. Jeg gerne vil være den type, der også kan være i markedet, uden at skulle handle alt for meget. Jeg er jo lidt påvirket af, at mit depot ikke er så frygteligt kapitalstærkt. Så det vil også sige, at der er nogle omkostninger, der følger med mine handler, som gør det måske lidt mindre attraktivt at handle så frygteligt meget. Så om end jeg måske ser nogle muligheder, så vil jeg egentlig hellere holde mig til den strategi, jeg har sat fra start af, der hedder, jamen, jeg bliver i markedet, jeg stoler på, at de analyser, jeg har lavet, de selskaber, jeg har hoppet ind i, de holder. Og så er det selvfølgelig svært, skulle der komme nogle korrektioner på, som du siger, 8-10%, så er det klart, det går også ud over mit depot. Skulle der komme korrektioner på 15-20%, så vil det også sætte sig på mit depot. Men vi skal også huske, at vi har haft nogle positive afkast de sidste mange år, så det er jo i og for sig bare spillet regler, at jeg kommer ind i markedet. Eller ja, det kan du da ikke bruge til noget det her år, Philip, hvad der har været i øvrigt år. Det synes jeg nu godt. Og mener vi vil være profitable hver år, så er vi også nødt til at være realistiske. Og hvis vi har tjent mange procent de sidste mange år, som jeg ved, at for eksempel det kan Lars nok snakke om fra nu af og til programmet slutter, så er vi også nødt til at erkende nogle gange, at vi ikke kan rive 20-25% og slå markedet med 20-25%, når der kommer de her svingninger, som der er for nu. Ja, Philip Gunst, du er et svært, fornuftigt ung menneske at lytte til. Det er alle tider, så har du med her i Millionærklubben, og det har sådan set virket indtil videre meget godt, den strategi, du har lagt for dagen. Du fører konkurrencen, du er altså oppe med cirka 6%, så det kan man jo sådan set ikke klage over. Philip, vi slipper dig her. Tak, fordi du var med. Jamen, det var slet. Hej. Hej. Hej. Så vidt altså her Gunst, der fører aktiekonkurrencen op med 6%. Lars Persson, vi skal også lige høre, hvad du er oppe med. Jeg håber, du er oppe. Ja, det er jeg ikke. Jeg er nede med 2% cirka, tænker jeg. Jeg ligger på 48, så ja, 2% er vi nede for i år. Ja, 1,1, hvis man tager hele året. Men den her uge er jeg nede med 2%, så det går sådan lidt den forkerte vej. Ja. Så, men til gengæld, så ligger Lav og jeg vis-a-vis, kan man sige. Lav, han fører med en knivsæk lige for i øjeblikket med 248, 411, og jeg er 248 og 91, så ja. Nå, men det kan vi jo tale med Lav om, når vi ringer til ham lidt senere, Lars Persson, inden vi skal ringe til hr. Svendsen. Jeg kunne godt tænke mig at hoppe tilbage til det aktuelle marked, for mens vi talte med Philip, der var mine øjne lige forbi din skærm, og jeg kunne se, at Veloxis hopper pænt og flot oppe med, står der 8? Ja, ja. 8%. Det gør der. De kom med en melding om, at de har indgivet en FDA-ansøgning på det her nyremiddel, som de jo altså har allerede, men altså et nyremiddel, som de gerne vil bruge til forebyggelse inden, at man får foretaget en nyere transplantation, så det er altså ikke noget, man kun skal kunne bruge, når transplantationen er sket. Det er altså også, når man kan bruge sådan forebyggende. Det lyder jo sådan set meget interessant, men også en voldsom stigning på noget, som vi ikke ved, om endnu bliver til en realitet. Ja, det er jo drømme og forhåbninger, man køber ind på nogle gange på aktiemarkedet, og man kan jo sige, det er en aktie, der har haft det rigtig, rigtig svært i lang tid, så ja, man må da krydse fingre for den. Det lykkes nu, ikke? Den har jo ligget nede omkring sådan en penny share-niveau siden år 2008, hvor jeg lige vil sige, måske kan vi til 10, lad os bare gå ind til 10, så. Men den kommer jo op for nogle år 60, så ja, altså. Til dem, der har holdt ud, så krydser vi der fingre for, at der sker noget nu. Altså, jeg har ikke. Det er en af de der, altså. Man blev jo klog af biotech dengang, at det drønede ind. Tobotak, Genmap og hvad der nu ellers var af sjove selskaber. Der er også nogen, der er døde i mellemtiden. Og jeg, som jeg har nævnt før, så var jeg med på Tobotak og Genmap, og til sidst så skete der ikke rigtig mere. Det er on Xerox, der i dag er i resterne af Tobotarket, og den slap jeg og holde fast ved Genmap, da den begyndte at stige. Så på et eller andet tidspunkt skal man også sige farvel måske til nogle af tabene, selvom man investerede måske 20.000, og så står man med 2.000 kroner. Men ja, hvis man ikke rigtig. Er du gået kold på den der biotech-hype? Nej, jeg er ikke gået kold, men man skal bare vide, at det er biotech, det er. Der er nogle skud i bøssen, ikke, og man kan skyde ved siden af. Lad os bare tage Neurosearch, der var med i mange, mange, mange år, ikke? Og nu er det. Nu går Sanjona med resterne over i Sverige og alkymister derovre og får måske noget ud af det her fedmemiddel. Så man skal bare vide, at man skal måske satse på et par heste, og så når det så begynder at gå godt, så skal lige op på den, der rider stærkest, og så luk de andre ud og sige tak for denne gang, selvom der er tab på. Ikke? Men det er sjovt, det er jo et sjovt marked, vi har, fordi G4S startede jo ellers med at være op i plus og 3% op, og nu er den så også ved pendulet svinget over i minus siden med den er nede med 2,5%, så nu er de altså nået til side 2 eller 3 analytikerne, eller også lige pludselig købsinteressen forsvundet. Spøjs form for humor, du har det her, Pierce. Ja, men en anden ting, hvor at vi havde nærmest Scandinavian Tobacco nede med over 6%, jamen så er den rettet sig og ligger kun nede med 4,9% i øjeblikket, og den her er i 116. Så, og Torm var også lige oppe over i plussiden, men er dykket igen, så. Ambu-aktionærerne kan også se ud til at være glade her til morgen. Ja, de har også været op en tur op i over 125 eller sådan noget andet her, men er også røget lidt med ned i den her korrektion, der har været. Ja, 130 var vi i, da vi var i januar måned, og den er så også dykket lidt tilbage. Men trenden er stadigvæk opadgående, hvis man kigger på Ambu, men hastigheden af den her opadgående trend er lidt aftagende, ikke? Men der er også nogen, der vil sige, at den er dyr på nøgletal og sådan noget, men igen nogle produkter, som ikke bliver ramt sammen på samme måde, i hvert fald hvis der kommer lidt dårligere aktiestemning, så vil det stadigvæk kunne sælge nogle produkter i deres forretning i hvert fald. Ikke? Således nogle af morgens aktiekursudsving. Lars Persson, tag dit headset på. Vi skal nemlig have Lars Svendsen med på telefon nu. Godmorgen og velkommen til, Lav. Ja, godmorgen. Lars Svendsen. Ja, du har først og fremmest lovet at kigge på G4S for os, men det kan vi lige vende tilbage til, for lad os bare tage den der konkurrence til at starte med, så vi husker at få den med. Philip op med 6%, Persson lidt tilbage med 2%. Hvor ligger du? Jamen, jeg ligger jo et par hundrede kroner foran Persson, ikke? Mm. Jeg har tabt 1.600 kroner, det er jo 0,6%, ikke? Mm. Men jeg er jo for opadgående, jo. Ja, altså. Jeg er i bedring. Jeg håber, du hørte med, da vi talte med Torm, for det lyder jo altså som om, også på Torm, at der er ved at komme gang i det der tankmarked. Og det tager lidt længere tid, end man måske havde drømt om, men det er jo noget, du har talt om i ganske lang tid, hr. Svendsen. Jamen, hvis du sad og fik sådan en anden ude på Handelshøjskolen til at lave, eller den norske Handelshøjskole oppe i Bergen, til at lave sådan en analyse, så ville du jo se, at tankmarkedet, altså nu taler vi stor tank, det er råolieskib, ikke? At det ligner faktisk en havbund, og så en gang imellem, så piker det voldsomt op, og så ryger du ned igen. Og det er sådan en marked, der kører på den måde, og så vil du sige, at produkttankskibe, som Torm ligger i, og det er jo noget, man sådan har i princippet man har sejlet med det, men altså for 11 år har man sejlet med det fra slutningen af 70'erne, at det, der jeg tror, de fik den først i 76 nede på Nakskov, men at det er jo mere stabilt og ordentligt marked, kunne man sige, som normalt vil kunne tjene en fornuftig avance hjem, og det er det, som de lever af, ikke? Mm. Vi har jo også en anden, det er en af Lars' svenskere, det er Concordia, det er Stena Lines, eller Stena koncernens tankrederi, der er børsnoteret. Ja. Og Gutendorf, han er også nede i svensker, at han har jo også været ude at sige, at han mener, det sagde han i december, han mener, at sommeren det er der, hvor inderne for alvor svinger over på den anden side, og det er jo det der, det sjove ved sådan en marked er jo, at så snart du kommer en lille smule i underskud, ikke? Når først Shell skal ringe rundt og sige, de ringer til Torben, har du en tanker her, der kan komme 27. maj? Nej, siger Torben, det har jeg ikke. Så ringer over til Norden, har du en tanker, der kan komme 27. maj? Nej, siger Norden, det har vi ikke. Du kan få en den 1. juli. Nå, siger de så, ikke? Og så styrter de ud, og så er de parat til at betale $5,000 mere om dagen, ikke? Mm. Og du kan se $1,000 hos Torben, var det ikke, de har skrevet om følgelsen, er det $5 millioner, det giver i kasseapparatet, ikke? Mm. Så der skal jo ikke så meget til, for at det giver bonanza, ikke? Men Svendsen, er det ikke lige præcis så her, hvor de så også risikerer at komme til at skyde sig selv i foden? Fordi så når der er større efterspørgsel, så går de alle sammen ud og køber nye skibe, og så bliver der for stor kapacitet igen. Men nu tager det jo lige et par dage at bygge sådan en, ikke? Det er jo ikke bare lige at flække den sammen over nat. Der er jo så to ting at sige til det, der, at nu har de der skibsredere, der er i den branche der, de har altså været under pres faktisk for 2011. Man kunne forstå, det var først for 13, men altså, det har været elendigt. Og så har du altså lige pludselig banksystemet imod dig, ikke? Fordi der er jo ikke nogen, der har lyst til at give dem lån. De lån, de kan få, det er mest, de får sådan nogle eksportlån ud fra Kina og sådan noget, men ligesom vi i gamle dage gjorde for Skibskreditfonden, men der er ikke sådan noget, som sælger en kredit, vi er venlige, vi vil gerne holde værfterne en gang, men det er jo ikke, at de har lært lektierne. Nu skal de altså have en 2-3-4 gode år, og du skal huske en ting, det er, at skibsredere er jo godt nok vilde med skibe, og kan ikke tåle af penge, før de også vil have nogle flere, men balladen er jo, at de kan jo også godt se fremtiden, og hvis olieforbruget i verden topper i 2025, måske bliver det 27. Og de her skib skal jo leve 25 år fra de bliver leveret, det vil sige til 2045. Så skal man jo ligesom overveje lidt, om der er noget sjovt ved at have sådan en fyr, fordi du jo, du, det der, som har mod for Karin, de siger, at du bygger damplokomotiver, ikke? Altså, tiden vokser jo frem. Ja. Og derfor er det gode kan blive på tankmarkedet, dels at de er tvunget til at tjene penge, kan man sige, nogle år, ikke? Mm. Men det andet er, at der er ingen mennesker med deres forstand i behold, der for alvor vil overinvestere i den her branche igen, fordi de kan se, at det er en nedgangsindustri. Mm. Og det gør, at den kan komme til at tjene penge. Okay, så de er konstant presset, lad os sige det på den måde. Så det kan jo, være, jo, så kan også sidde og sige, det er jo sådan en anden side af sagen. Det ser du som investor, det er, og nu har du siddet og gjort det jo lidt grin med mig med at sidde og sige, vi har sagt det i et år, og vi har sagt det i to år. Ja, men balladen er jo, køb billigt, selv dyrt. Og hvis du køber et marked, der er bumpet ned til sokkerholderne, og kurserne ligger ned, Torben ligger i 44, har en kapitalværdi på, var det par 70 eller sådan en per aktie. At når du køber sådan noget discount-guff, så med mindre virksomheden går ned og når hjem, så er du da sikker på, stort set, at det giver bonus. Det kan godt være, at Lars kan stå og grine af mig og sige, at det kommer til at 10 år. Nej, det gør det ikke. Det var måske, worst case var det 2 år. Mm. Men basalt set, det er da sjovere at købe det til det der en Amazon-aktie, som koster det vanvittige summer, fordi alle synes, at det er sjovt at sidde og trykke på en knap og købe en bog eller en anden mærkelig eller en madpakke fra et supermarked. Der er jo jeg kunne aldrig drømme om at gøre grin med dig. Jeg synes, det er ganske fornuftigt, det du står. Det er ganske fornuftigt, det du står og siger. Og ja, det kan da godt være, at man nogle gange er lidt hurtigere ude, end en marked så egentlig er. Når jeg siger mand, så mener jeg så lige præcis dig i forhold til den her tanksang. Men ikke desto mindre, så er der jo stort set ingen, der rammer den der timing 100%. Om du kan da se på kurven, om noget er bumpet synger sammen. Og det her, det er lort og lavkage. Det er helt ved hullet. Så spørgsmålet er, hvis de ikke går ned om og hjem, så må du give penge, ikke? Og så er det jo tilbage til Risk her, og nu er Hassan er ude i det der. Ikke? Han sidder og siger, jeg køber det i dag, som de andre vil købe om 3 år. Ja. Og det er jo en god idé. Det er en glimrende idé. Så må vi bare se, om de andre så er med på den 3 år efter. Det er jo det. Nå, Hr. Svendsen, jeg har sat dig til at kigge på G4S-regnskabet. Lad os hoppe over til det. Hvordan ser det ud? Ja, det er jo en virksomhed, der reelt har været i krise, men på på kriser i store virksomheder ser jo altid pæne ud, fordi de er så store. Men det har den jo været i de sidste 5 år, og jeg har jo ikke kunnet. Jeg er en af de få, der mener, at jeg beskeden har sagt, at det skal man jo passe på bjørne på sine fingre med, fordi de har jo været altså en indkapital på stor goodwill, og de har akkumuleret skattemæssigt underskud. De har en frygtelig gæld, og de har dit og dat. Og direktøren blev jo bedt om at forlade butikken for nogle år siden i løbet af 2 dage og det der, ikke? Altså, man skal altid passe på med sådan nogle virksomheder, og de lever af at lave sikkerhed for folk. Mm. Det er jo lidt absurd, hvis du gør det. Og man kan sige, hvor meget tillid kan man egentlig have til den virksomhed, som ser på den, ikke? Det er jo det, der har været problemet med dem. Men de er på vej ud af skoven, men det går frygtelig langsomt. Og det regnskab, de har kommet ud med nu, der ser ud som om, de har fremgang på hvad hedder det, et eller andet, der ligner 17% og sådan noget. Men det er jo altså, fordi de har solgt nogle datterselskaber. Det er jo, og de har nogle frygtelige afdrag i år. Mm. Så hvad hedder det, den er, og det er nok også derfor, at der er ligesom nogle analytikere, der er noget, der er altså 25 sider at kigge på, så, men der er ligesom kommet lidt ind i den, at de kan også se, det ser jo ikke så morsomt ud. Og den skal slæbe sig afsted som virksomhed. Men altså, sidste år havde de en indkapital på 842, i år er den 850. Det er afsted med 1% på et år. Så er de godt nok betalt noget udbytte, men det er jo det der, de sidder ligesom ISS i en klemme, at de er tvunget til at betale høje udbytter, for ellers så stikker de her institutionelle investorer dem kniven i ryggen. Fordi det er jo dem, der ejer dem. De er ikke ejet af nogen mere. Den gamle deroppe, han er jo død og borte, der byggede det op, hvad hedder han? Sørensen, eller hvad han hedder. Ja. At han er jo død og borte, og deres aktier er blevet solgt, ikke? Så de kan da være, eller familie, hvad han har, kan jo være lykkelige. Men Lav, skal man holde fingrene væk fra den her aktie, ja, eller kan den være meget god sådan en rugbrødsaktie at have på bunden? Nej, det er ikke nogen rugbrødsaktie. Det var nok 2-3 år før, at de har fået overstået. Så spørgsmålet er jo, altså kommet sådan rigtig fået greb om det, og har ordentlig økonomi og sådan noget, ikke for meget gæld, og de har jo pensionshul, de ligger fuld af penge i hele tiden også. De har et par 300 millioner af skattemæssige underskud og akkumuleret skatteaktiver og skidt om røven. Du ser sådan noget i et regnskab. Skattemæssige aktiver for underskud, det er jo ikke godt. Mm. Det skal man passe på med sådan. Så nej, og hvis de har jo talt om i flere år, den skulle fjernes fra Københavns Børs, den er jo sådan nærmest 95% engelsk. Ja, altså, lige før vi nærmest heller ikke betragter den rigtigt som sådan en dansk aktie. Men Lars Persson, hvordan udvikler aktien så her til morgen? Jamen, nu falder den jo med de her 4%. Lauren sidder jo og taler den ned. Nej, så sjovt side, hvad hedder det nu? G4S. Ja, men det er jo egentlig lidt en sjov aktie, fordi så lige pludselig så er der nogen, der har taget ved den der i sommeren 16. juni måned, det er juli, hvor den var nede i 16. Og så, en sommer efter, så står den god hjælp med i 28. Så det er jo sådan lidt, kan man ramme den rigtig på en swing trade der? Og nu havde man lige pludselig pullet med sig der i starten af året, og så bum, så falder den lidt ned. Så jamen, det kræver, at man er vaks ved havelån, men det kan også være sådan en, man måske kan tage sådan nogle kvartalsbølger, fordi så går det lidt bedre, og så har man måske lige glemt det der med alle de der kasser, der ikke går så godt og alt det her, ikke? Altså, de prøver også at sælge nogle af tingene, sådan, så de får nogle penge for det, og prøve at lukke nogle af de der huller, ikke? Men det er jo en i god så en skrækkelig butik på den måde, at de har det så skidt økonomisk, ikke? Så man skal da være vaks, men branchen er jo god nok. Altså, ja, men du kan også se, hvis du snart have folk til at stå inde i hver klasselokale, ikke? Og alt det der. Altså, det ja, jo, men hvis du kigger på Securitas, så stiger den heller ikke rigtigt. Den står også bare stille. Jeg prøvede at sige, om den så der sjov ud, men den banker på 150, og hver gang den er oppe og banker på 150, det har den snart gjort 3 gange. Det kan være, at 4 gange bliver lykkens gang. Der er jo mange, der bliver gift flere gange nu om stående om, så det kan også være, at man skal banke på flere gange her. Men den er ikke, den kommer ikke rigtig nogen vej, det står stille. Altså, det står stille. Det er ligesom om, der er en branche. Det kan godt være, at vi flere og flere, der har alarmer derhjemme og alt muligt, men ja, jeg ved ikke, hvor pengene bliver af. De bliver i hvert fald ikke, kalendariseret op i aktiekursen, kan man sige. Det lyder ikke som om, at hænderne er i vejret fra nogen af jer på sikkerhedsbranchen. G4S, altså ude med regnskab her til morgen, og Lav Svendsen, du lyder altså heller ikke udelt begejstret over for det. Nej, men det er jo sådan et eksempel på, og det var også til skræk og advarsel, vil jeg også sige. Nu kan jeg samtidig sidde og prøve at være klog. Jeg faktisk, hvis jeg havde sagt det, så at det var noget forfærdeligt roderi. så havde jeg faktisk tjent penge, hvis jeg havde købt den, i stedet for at sige, at det var blevet langt væk. men balladen er bare, at sådan nogle virksomheder, der er i de der situationer, det kan jo bare over dag for at få dem rettet op. Jeg misunder ikke ham der, Almanta, eller hvad han hedder, derovre, der blev chef. Han var finanschef i måned, så blev han udnævnt til at være overdirektør, fordi den anden blev bedt om at holde op. Det var på ryggen af det der. Jeg kan huske dengang, de var af det der med, at de skulle lave sikkerhed på OL i London. Ja, det var der, det gik. Startede med ligesom. Ja, de måtte tænde der må indstå. De måtte have militæret ind for at få det til at fungere. Ja. Men, det var en pinlig sag for dem. Ja, det var det. Mm. Men det var jo så bare noget af det. Men altså, at sådan en virksomhed, det er jo nogle gange problematisk, fordi det varer så lang tid. Ja. Og 600.000 mand til at gå i takt med her. Montgomery, han havde højst 300.000. Ja. Lars Svendsen, så vidt G4S, vi lader den ligge. Jeg skulle også gerne lige høre dig om Teva. Hvad sker der i Teva? Philip Gunn, som vi havde med tidligere her på telefonen, han var ved at blive sådan en lille bitte smule loren på Teva-aktien. Hvad siger du? Jeg skal lige til at spørge om, hvad der sker, fordi jeg ved, det heller ikke sker der noget. Altså, den er vel mere sådan kørt lidt i stå. Vil man sige, den optur er ligesom drejet af og kører mod øst, og så siger folk vel, og det var jo op i næsten 22, så når de ligesom kører vandret, og der er sådan 10-15% lavere, så er der nogen, der mister modet, fordi de troede, at det var en raket, der skulle tilbage til 30, jeg tror mere, det er det, at den mister. Ligesom af alle dem, der løb med, de, eller mange af dem, der var hoppet med på bølgen, de ligesom sidder og siger, den kan jo alligevel ikke. Mm. Men du holder fast? Ja. Mm. Men du har den ikke i millionærklubben mere, vel? Nej, jeg har min den der stambeholdning. Jeg havde jo balladen med, jeg måtte jo, nu har jeg mine, så jeg har fået handlet mig ned til at have dem på 18,5, tror jeg. Mm. Så. Okay. Og så nu burde jeg jo være nogenlunde. Men det kræver da tålmodighed. De kommer jo også, altså, at få det der foretagende med deres. De har jo så, hvad var det, 50.000 ansatte, godt vel, når han har fået skåret ned. Mm. At det er jo altså heller ikke lige noget, du gør på et kvartal, men. Mm-hmm. Du er en tålmodig mand, hr. Svendsen. Nå, men man kunne se Lundbæk, hvor de skar ned med 10%, og her skal de skære ned med, hvad var det, 20-25%. Men den ser ikke så sjov ud teknisk, det må jeg sige. Den har ligesom brugt, så der er lige et støtteniveau mere, så hvis den vupper igennem der, så kan det godt blive lidt farligt. Ja, hvor skal vi så ned? Igen til 15? Ja, der kunne vi godt belemme os på at komme derned. Men det kan jo så godt være, at lave den her berømte dobbeltbund, og så triller, stenen den rigtige vej. Okay. Altså, så, ja, lidt ligesom med Vestas. Altså, vi så en dobbeltbund og Pandora, ikke? Så ja. Så, ja. Har du set Saab i dag, Lars? Jep, det var ærgerligt, men sådan er det jo. Hvad hedder det nu? Han har talt med Trump og angående de her træningsfly, så ja, ikke han er blevet lovet noget, men bare det, at man har talt med ham den sjove over i USA, med det sjove hår, jamen så stiger aktien jo, så den er op med 5%, 5,8%. Den har jo fået lidt tæsk Saab faktisk på det seneste, sådan, altså, det var jo fint med fly og sådan nogle ting og sager, men også det, at de går ind på ubåde og alt muligt andet. Det er ligesom om, nu er det jo en full-scale kamp, hvad kan man sige, forretning, ikke? Med både luftværnsraketter og du kan camouflage og fly og nu også ubåde, ikke? Så ja, det er så, men altså, og det værste var jo, at de havde en god ordrebeholdning, men de tjente ikke nok. Altså, så det er sådan lidt. Men nu må vi se. Det taler jo nu om, at det kunne blive 1.000 fly i stedet for 350. Ja. Må vi se, hvad det bliver til. Vi er nødt til at slippe dig, tiden løber fra os, men tak fordi du var med. Ja, hej. Okay. Altså, Lav Svendsen er som heller ikke brillerer i konkurrencen endnu, men der er jo lang tid tilbage, inden vi gør resultatet op, så alt kan selvfølgelig ske. Tom Hågaard er selvfølgelig også med i den her konkurrence. Han var desværre ikke til stede i den her uge, vi kunne ikke lige få ham med, men vi følger op selvfølgelig på ham. Han gik kontant i sidste uge, om han har investeret i noget af det. Lad vi hænge som en cliffhanger til næste gang, vi taler med ham. Lars Persson, når du står og siger, at det er ærgerligt at se på Saab, og den stiger 5%, så er det jo altså, fordi du har sluppet den her i millionærklubben. Ja. Bare lige, hvis der var nogen, der havde glemt det. Hvad sker der ellers derude? Jamen altså, så var der jo Hugo Boss-regnskab, som ikke rigtig ramte, kan man sige, hvad for markedet havde drømt og forventet. Det er jo bare ikke helt så hot at gå med Hugo Boss. Jeg skal lige prøve at finde den. Den er jo på det mellemmarked i Tyskland og nede med 4,4%. Så ja, den får så noget en svingtur. Ellers så er det... Resten af Norden er krøbet i et lille plus, franskmændene er også i plus, mens at DAX'en er i et lille minus dernede. Og det er Adidas, der fører, mens ja, Deutsche Bank og Volkswagen ligger med minuser på 1% sammen med Lufthansa, der også var ned. Og når man så taler Lufthansa, så havde vi jo passagertal ude for SAS i går, og de mistede jo sådan lidt... lidt farten der, hvor de mistede nogle passagerer, hvorimod der var fremgang og spore hos Finnair, så den der SAS der, de må godt løbe ud og finde nogle flere passagerer til at fylde deres fly, tænker jeg. Det er ikke nødvendigvis så nemt at vide, hvor det går. Lars Persson, vi følger op på det hele igen i morgen, når klokken er 9.05. Lige om lidt, så er Kort og Steno klar til at tage over her. Først er der nyheder, klokken er 10.